Санінструктор Петруша па сакрэту расказаў, як Ляўшун у паліцэйскай штубе выхваляўся калегам сілаю і спрытам левай рукі. Казаў, што яшчэ змалку пачаў актыўна трэніраваць яе, каб яна адпавядала ягонаму прозвішчу. Але, нягледзячы на сваю прыкметнасць, сілу і спрыт, Ляўшун сярод паліцаяў заўсёды быў на другім плане. Яму перайшоў дарогу, яго засланіў сабою камендантаў любімчык Гаўрык. Глыбока на дне, у пацёмках сваёй душы, Ляўшун затаіў крыўду на гэтага шчасліўчыка і выскачку, які выпадкова, не па заслугах, вёў рэйс сярод паліцаяў у лагер. І вось нарэшце можна звесці з ім рахунак, спагнаць на ім сваю злосць. Ды якая яшчэ магчымасць, пра яе Ляўшун у сне ніколі не сніў, нават не ўяўляў у марах. Ён выпрастаў плечы, ямчэ яшчэ перы в абодва кіі, і Ляўшою з размаху лупцануў спачатку Гаўрыкавым, а потым з правай рукі сваім. Так і хвастаў імі на пераменку, нібы дзейнічаў за двух. Атрымлівалася ў яго спрытна, артыстычна. Лупцаваў адзін, а па ўдарах здавалася, што на таку малоце збожжа у два цапы. Каменданту, мабыць, стала няёмка. Ён быў трохі асаромлены перад палоннымі і перад канваірамі. Грышка спыніў Ляўшуна з'едлівай рэплікаю. «Куды спяшаешся?» «Дубась!» Ягоным дрынам, які мадзее, сумуючы па працы. Сваім будзеш вучыць розуму іх, паказаў ён рукою на палонных. Ляўшун на імгненне разгубіўся і даў трымаць свой кій бліжэйшаму паліцаю, але ў наступны момант ачомаўся і Ляўшою ёмка хвастануў Гаўрыкавым кіем па ягоным аголеным ззадзе. Потым спрытна перахапіў кій і лупцануў ім з правай рукі. Нібы циркач ён па чарзе перакідваў з рукі ў руку, ловячы на ляту кій, і лупцаваў ім з усяе сілы за цяжкаю. Ягоны твар і Гаўрыкаў зад, які адрозніваліся толькі памерамі, цяпер аднолькава палымнелі чырвань. У паказальнай экзекуцыі прынялі ўдзел усе паліцаі, хоць яны і не стараліся так, як Ляўшун, але спаласавалі Гаўрыкаў зад, нібы агонь печаны яблык. «Нахт-шыхт!» — загадаў камендант, тыцнуўшы ў кірунку Гаўрыка канцом імгненна аголенай шаблі. «Змалку прывык лупіць кратоў, цяпер сам як рот, аслепнеш і згніеш у падземнай нары», і кляцнуў, укладаючы яе назад у похву. Дзесьці ў гары нешчадна паліла сонца. Добра яшчэ, што яго самога не відно праз густыя парасоны і пірамідальныя конусы волатаў дрэваў. Паветра, прагрэта вогненнымі промнямі, нават і тут у засені абдавала цеплынёю, дурманіла духмянаю парнасцю, што патыхала ад разнатраўя, смалістага голля і прэла драўніны. Цёплы пот, сцякаючы ручаямі, казытаў цела. На вузкай сцяжыне, якая вяла да бруістай крыніцы, яны голыя капалі глыбокую яму. Людзі засумавалі пад саладжавым сырым мясе, прагаладаліся, жывячыся толькі адною травою ды лясным карэннем. Па сцяжыне досвіткам пройдуць на вадапой звяры, насельнікі навакольных лясоў. Людзі рыхтавалі для іх пастку, яны працавалі з раніцы, капалі невялікімі крамнёвымі лапаткамі і завостранымі драўлянымі кіямі, а глеба цвёрдая, камяністая, паддавалася марудна, і ўсё-такі, абліваючыся потам, яны ўжо выкапалі яму амаль на патрэбную глыбіню, заставалася толькі замаскіраваць яе зверху галлём ды травою. Раптам здалёк данёсся пагрозлівы рык і моцны трэск ламачча. Палоханыя людзі, спяшаючыся, караскаліся на паверхню, па прыстаўленых да сцен сукаватых камлях, і хаваліся ў гушчары. Янка не паспеў хутка выбрацца і ўцячы, таму борздзенька шмыгнуў у куст высокай папараці, што надзейна засланіла яго клінаватымі веерамі. Праз іх густую зялёную сетку ён убачыў, як па сцежцы грувастка ступаў вялікі нязграбны яшчар-дыназаўр з драконавай пашчаю на высокай шыі, зеленаватаю пласцінчатаю лускою на целе. Над ямай ён прыпыніўся, сапучы і насцярожана прыглядаючыся навокала. Вочы злосна паблісквалі, успыхвалі, як ліхтары. Яшчар прынюхваўся, потым марудна павярнуўся магутным целам, узняў кароткія пярэднія лапы з кіпцюрамі і, разявіўшы пашчу, пагрозліва зарыкаў, выявіўшы прысутнасць чалавека. Янка прачнуўся ў халодным поце, расплюшчыў заспаныя вочы і агледзеўся па баках. Спачатку падумалася, ці не прагучала сірэна паветранай трывогі. Але калі ўбачыў, як неахвотна, пацягваючыся, злазілі з нараў палонныя, зразумеў, што ў бараку ранішні пад'ём. І за сняданнем, і па дарозе да шахты ён пасаромеўся расказаць Вадзіму пра гэты сон, ці мала што вярзецца знясіленаму ды галоднаму. Прысніліся першабытныя людзі, ды і самі ж яны цяпер падобны да першабытных людзей каменнага веку, толькі што мяса ні ў якім выглядзе не спажываюць у ежу, а харчуюцца травою ды корпаюцца ў норах матыкамі. Раней Янку ніколі не ўяўлялася, што знясіленыя пастаянным голадам і невыносную працаю людзі, якія асуджаны на пагібель, абыякавыя да ўсяго навакольнага. Сягоння нават сам не звярнуў увагі на тое, у якім месцы забоя яго паставіў Штайер. Якая яму да ўсяго справа? Ад гэтага ж на душы не палягчэй. Калі спускаліся па нахіле, Штайер, здаецца, спачатку адвёў участак сібіраку лугавому, а далей за Янкам паставіў ленінградца Зараніна. Мабыць, і іншыя палонныя гэтак, як і Янка, не прыглядаліся, дзе хто пастаўлены працаваць. Паветра ў забоі цёплае, нібыта ў выпаленай, але трохі прастылай лазні. Янка зняў сябе пінжак, як толькі затарахцеў транспарцёр, адразу ж ледзь-ледзь пацягнула скразняком, як быццам хтосьці прычыніў дзверы пры лазнік. Спачатку запахла жывіцаю, а потым па рыштоках, нібы па ручаіне, паплылі стойкія плашкі. Вылоўліваючы іх, хлопец убачыў, што па суседстве злева лугавы, а справа Заранін таксама скідваюць лесаматэрыял з рыштокаў. Смалісты пах распаўсюджваўся і ўзмацняўся. Ад яго, нібыта ў сасновым бары, у знясіленага Янкі прыемна кружылася галава. Кожную раніцу ў такія хвіліны паўтаралася гэта адчуванне, і тады хлопцу прыгадваўся родны край, знаёмыя сасновыя дзялянкі. Праўда, цяпер да іх ён не далятаў у летуценнях, бо летуценні абяскрылілі гэтак жа, як ад роспачы абвіслі рукі. Але ўсё-ткі ж гэта не сон, а далёкая-далёкая, безваротная ява. Янка ведае, што хутка грукат адбойных малаткоў пакрамсае і ўшчэнт раструшчыць густы смалісты настой, а пыл ад вугалю і ад пароды, узняты паветранай вібрацыяй, ускаламуціць і развее гэты пах, асадзіць на падэшву забоя. Гэтак спорны дождж імгненна асаджвае і кроплямі, нібы цвікамі прабівае на дарозе пыл, узняты і ўзвіхраны парывістым ветрам. Калі паглыбіся ў вугальную сцяну, выдзеўбаўшы нішу, у ёй так не адчуваецца смалісты пах, як тут у праходзе, на ледзь-ледзь улоўным скразняку па надплынню лесаматэрыялу ў рыштоках. Але ж без справы нельга стаяць на відавоку, дзе ў смузе пункцірам цьмяна свеціцца бясконца гірлянда шахцёрскіх лямпаў. Трэба выдзеўбаць нішу, у ёй нібы ў акопе і зацішна, і ўтульна. Гэтыя кароткія, хуткаплынныя хвіліны, што раніцы былі для хлопца аддушынаю ў беспрасветнай падземнай нары. Яму здавалася, што на запас, надыхаўшыся густым духмяным настоем, ягоныя лёгкія потым па кроплі асвяжаюць застаялую кроў, прыліваючы знясіленае цела кволую жыццядзейнасць. Паніжаны тонус, якой на працягу ўсяго рабочага дня патрошку падтрымліваецца смалістым пахам жывіцы, выціснутай са стоек навіслым цяжарам кіламетровых тоўшчаў. Янка прыкруціў да паветранай трубы гумавы шланг, узяў рукі адбойны малаток і, унізе прыставіўшы вастрыё пад вострым вуглом да сценкі, з грукатам пачаў адколваць скрылі вугаль. Гэтак паўтарыў некалькі заходаў, паступова паглыбляючыся ў гару і ў шыркі, пакуль не атрымалася ладная пячурка, ў якой можна было схавацца. У яе зацішку паветра не прадзімалася, нават не адчувалася подыху скразняку. Шуфлем адкідаючы на рышток выдзеўбаны вугаль, што замінаў пад нагамі, хлопец добра ўвагрэўся, ажно ўспацеў. Ён вымушаны быў зняць сябе кашулю, майку і порткі, застаўся толькі ў чаравіках, у трусах і ў шапцы. Яе таксама хацелася скінуць з галавы, але ён ведаў, што макавыя зярняткі пароды і вугалю, якія наб'юцца ў валасы, не вымываюцца мылам і рзацам.